factura de 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Młoda rowerzystka zginęła w Lublińcu, potrąciła ją ciężarówka. Osoby niepełnoletnie nie będą mogły kupić beznikotynowych e-papierosów. Nowymi przepisami zajmie się teraz rząd. Polska potwierdza sprzeciw wobec zaostrzonych kontroli wprowadzonych na granicach przez Niemcy. Na początek pilna informacja sportowa. Hiszpański tenisista Rafael Nadal ogłosił zakończenie kariery. 22 razy był zwycięzcą turniejów Wielkiego Szlema. Od długiego czasu zmagał się ze skutkami kontuzji. Ostatni raz na korcie pojawił się podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A z kibicami Rafa Nadal pożegna się podczas listopadowych meczów w Pucharze Davisa. 22-letnia rowerzystka zginęła w Lublińcu. Została potrącona przez ciężarówkę, informuje Monika Wacławek z Komendy Powiatowej Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego, który kierował samochodem ciężarowym, podczas wykonywania manewru skrętu w ulicę Przemysłową, potrącił 22-letnią rowerzystkę jadącą ulicą Częstochowską. Jak wynika z policyjnych statystyk, od początku roku tylko na drogach województwa śląskiego zginęło 12 rowerzystów. Gotowe są dwa projekty zmian tzw. ustawy tytoniowej. Zakładają zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny dla nieletnich oraz zakaz dodawania do nowatorskich wyborów tytoniowych aromatów. Projekty zostaną przyjęte na najbliższym posiedzeniu rządu, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Mówimy o jednorazowych i wielorazowych, które w tym swoim płynie nie zawierają nikotyny. Takiego zakazu dla młodych ludzi nie ma. Słyszymy coraz częściej o tym, że no jednak po prostu dzieci zaczynają coś palić. Nie do końca wiemy w dodatku, co to jest. I dlatego zaczynamy od tego. Jednocześnie idzie oczywiście wdrożenie dyrektywy, czyli zakaz aromatów charakterystycznych w tych nowatorskich wyrobach tytoniowych. To bardzo dobra inicjatywa, powiedziała Irena Przepiórka z Narodowego Instytutu Onkologii. Zaznaczyła, że młodzież rozpoczyna proces uzależniania się często właśnie od tego typu produktów. Najpierw sięga po papierosy elektroniczne, właśnie często bez nikotyny. Postępuje ten proces uzależniania się od samej czynności, od samego rytuału sięgania i dodatkowo stwarza taką furtkę do sięgania po inne, kolejne produkty, bardzo często już właśnie z nikotyną, ponieważ ma to doświadczenie, jak to jest właśnie używać tego produktu. Irena Przepiórka podkreśliła, że zakaz sprzedaży niepełnoletnim tego typu produktów jest potwierdzeniem, że nie są one bezpieczne. Polska potwierdziła swój sprzeciw wobec zaostrzonych kontroli wprowadzonych na granicach przez Niemcy. W Luksemburgu na unijnej naradzie ministerialnej mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Unia Europejska ma tylko jedną granicę, granicę zewnętrzną, dlatego jesteśmy absolutnie przeciwni ustanowieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Powinniśmy skupić się przede wszystkim na tym, jak lepiej zabezpieczyć nasze granice zewnętrzne. Niemcy wprowadziły kontrole na granicy z Polską ponad rok temu, a w ubiegłym miesiącu rozszerzyły je i wprowadziły na granicach ze wszystkimi sąsiadami. Wczoraj kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że kontrole będą utrzymane przez długi czas w związku z napływem nielegalnych migrantów. Około 15 prokuratura okręgowa w Warszawie zabierze głos w sprawie wczorajszego wypadku w stolicy. Na rondzie Tybetu został potrącony mężczyzna. Sprawca uciekł, ale został zatrzymany przez policjantów. Stołeczna policja nie informuje o sprawie, ponieważ została przejęta przez prokuraturę. Ta ze względu na prowadzone czynności na razie nie ujawnia szczegółów. Jak zapowiedział rzecznik Piotr Antoni Skiba, mają one zostać przekazane najwcześniej po południu. Nieoficjalnie wiadomo, że za kierownicą auta miał siedzieć 31-latek, który został skazany na 7 lat więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Chodzi o wypadek, w którym kierowany przez niego autobus spadł z mostu Grotoroweckiego w Warszawie. Zginęła wtedy jedna osoba, a 22 zostały ranne. Mężczyzna zgodnie z wyrokiem ma też orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Do sądu apelacyjnego trafiła apelacja w tej sprawie. We wczorajszym wypadku został poszkodowany pieszy, który miał wbiec na pasy na czerwonym świetle. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wiatr w Tatrach słabnie, ale nadal jest silny i warunki są bardzo niebezpieczne. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego poinformował, że na Kasprowym Wierchu notowane są podmuchy dochodzące do 100 km na godzinę. Ostrzega też przed wychodzeniem w góry, nawet w niższe partie. w reglach, mogą łamać się gałęzie, a nawet całe drzewa, także odradzamy tych wyjść. W najwyższych partiach, gdzieś na graniach, no to silny wiatr może utrudnić poruszanie się, jak jesteśmy w terenie eksponowanym, może spowodować, że stracimy równowagę i gdzieś spadniemy. Także na pewno w dniu dzisiejszym nie są to idealne warunki, aby uprawiać jakąś turystykę ani tą wysokogórską, ani w tych niżej położonych partiach Tatr. Dziś w nocy w górach spodziewane są intensywne opady deszczu i duży spadek temperatury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ale będą też chwile ze słońcem. Na zachodzie i południu, tak jak już mówimy, w zasadzie od rana wietrznie. Od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. So drunk that we can hardly see what you spent to you on me, baby. See, I notice nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Zespół The Cooks otworzył nasze spotkanie w czwartkowym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. Michał Nabieńko, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do współtworzenia tego programu. Do 14:00 mam nadzieję Państwa zgłoszenia telefoniczne, prośby o piosenki, ale o tym więcej za moment. Na tę chwilę propozycje od nas. Tej piosenki dnia na czwartek w Trójce. A jest to nowy utwór Ofelii. Muzyka. Już wkrótce druga płyta Ofelii, a to kolejna piosenka, która ten album zapowiada. Czas alerty RCB, Nigdy nie zakocham się, to poprzednie single i najnowszy zatytułowany JSD. To nasza piosenka na czwartek, 10 dzień października w Trójce. Zaglądamy do muzycznego kalendarza naszym stałym zwyczajem, a tam ważne dziś muzyczne urodziny.

Ciekawe, czy jeszcze przed tym 1 listopada kolejny fragment płyty się pojawi. W sumie mamy jeszcze przecież 3 tygodnie. Zespół The Cure. To zakończy się to oczekiwanie fanów już 1 listopada. A Fragile Thing. To jest drugi singiel. Mam nadzieję, że Państwo doskonale wiedzą, że mogą się spodziewać częstszej obecności tego utworu na naszej antenie. Zapraszamy Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej ponownie. Tym razem to zaproszenie na 14 dzień października na godzinę 19 na spotkanie i rozmowę z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką. To są autorki książki Na Bogato, czyli Jak się starzeć bez godności, część druga. W tej sprawie adres myśliwiecka@polskieradio.pl, a spotkanie poprowadzą Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. 27 minut po południu w trójce w Tu Myśliwiecka 357 Janis and the O. Clementine. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun, blue smoke. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my Clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day.

pamięci, czy jest to wytwór fantazji. In fact, the most popular question that I've been asked after publishing one of my novels, Museum of Innocence, is, sir, bardzo często pojawia się pytanie po publikacji mojej książki Muzeum Niewinności. Bardzo często pojawiało się pytanie, niech pan powie, czy Kemal, bohater książki, to jest pański odpowiednik? Czy jest to autobiograficzna rzecz? Bohater powieści zakochuje się w sposób absolutnie obsesyjny, w sposób, który niszczy mu życie. Jest to bardzo intensywna postać, stąd to pytanie. Ja odnoszę wrażenie, że pierwszych 20 tysięcy osób, które przeczytają książkę, podchodzą do tego jako do wytworu wyobraźni. To jest zresztą w ogóle powód, dla którego sięgamy po książki. It is your confessions only. To Orhan Pamuk i tłumacz Waldemar Łyś. Cała rozmowa do znalezienia w naszych podcastach w ramach audycji Wszystkie Książki Świata na podcasty polskieradio.pl, na naszej stronie i w aplikacji, a także w serwisach streamingowych. Polecam. A o 13:00 niech wygra ktoś, kto najpiękniej jak tylko może zapisał i zapisze się w historii literatury. Michał Nogaś, do usłyszenia. Michał Nogaś zajrzy tu do nas o 13:30, kiedy już będzie wiadomo, kto został laureatką bądź laureatem tegorocznej Literackiej Nagrody Nobla. Saw a rat bigger than his head. It fell down from the ceiling. It ran across the bed. There's filming in Barzini's. They've got nothing to eat. Like the gangs in West Side Story. They're fighting in the street. Part of COVID landscape. Ambulances peel. Underneath it all, hear the rodent population squeal. Rats are on the warpath. Rats are on parade. See them running through the apocalypse man-made. Welcome to this urban life. Welcome to my city. Survival of the fittest is never very pretty. The rats came through the bottom of the Prius in the street, attacked it with their yellow teeth and ate up the back seat. Jimmy said he saw a rat bigger than his head. It fell out from the ceiling, it ran across the bed. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them running through the apocalypse man-made. Welcome to this urban.

Warszawa Wschodnia, piosenka z płyty Bailando Tomasza Makowickiego. Za 13,5 minuty 13 w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem czas na zapowiedź popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Co tam dziś ciekawego? Dziś sporo takich poważnych tematów. Na pewno zaczniemy od tego, o czym alarmuje policja w Polsce, o tym, że giną rowery i to na potęgę. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby swój jednoślad gdzieś zabezpieczyć tak, aby nikt się po niego nie połasił. Widzę, że się uśmiechasz. Nie wiem, czy jesteś jedną z takich ofiar, która padła. Nie, ale widzę, że rowerzystów jest generalnie coraz więcej, więc domyślam się, że to dlatego statystycznie może powodować, że jeszcze... Tak. No właśnie, tak to się toczy. I co zrobić, żeby taki nasz rower był bezpieczny w tej przestrzeni miejskiej? Kuba Witkowski będzie właśnie to sprawdzał. Kilka pewnie takich porad też Państwu przedstawi. Nie zabraknie też tematów związanych z dzisiejszym dniem, czyli ze zdrowiem psychicznym Polaków. Szacuje się, że prawie 70% Polaków ocenia ten stan zdrowia psychicznego naszego społeczeństwa jako zły lub bardzo zły. Dlaczego tak jest? O tym dziś w Pulsie Trójki będziemy rozmawiać. Oczywiście Nagrody Nobla w dziedzinie literatury już zapowiadane. I oprócz tego jeszcze taki temat dotyczący TikToka. Nie wiem, czy jesteś miłośnikiem TikToka i mediów społecznościowych. Średnio. No właśnie. Jeśli chodzi o TikToka, jeszcze mnie nie wciągnęło. Bronię się jak mogę. 14 stanów w Stanach Zjednoczonych też się broni przed TikTokiem i ostrzega rodziców, opiekunów przed złowrogim takim... przed złowrogim TikTokiem, przez to, że on pogłębia taki kryzys zdrowia psychicznego wśród nastolatków, wśród tych najmłodszych. I my trochę ten temat też będziemy badać, jak to jest, że te media społecznościowe w jaki sposób na nas oddziałują i co robią niedobrego z naszym stanem psychicznym, z naszym spokojem tym wewnętrznym, z poczuciem własnej wartości. Michał Strzałkowski takiemu tematowi się przyglądał i pewnie na takie wnioski będzie nam prezentował. Bardzo ważna jest ta równowaga między światem, który widzimy na ekranie, a tym, który widzimy za oknem. O, szczególnie i te wszystkie lajki, te nielajki, serduszka, te wszystkie, które się pojawiają. Niby taka gra, która chyba wciąga tych najmłodszych, a i ci najmłodsi chyba też nie wiedzą, jak się przed tym bronić, bo właściwie to nie jest tak, że lajk uzewnętrznia rzeczywiście jakąś emocję, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest taka czysta kurtuazja, że ktoś da tego lajka, a nie są to szczere emocje. Nie zawsze. Często tak bywa, niestety. Tak. Monika Suszek, dziękuję Ci bardzo. To zapowiedź popołudniowego wydania. Zapraszamy do trójki. Está el diablo.